Country a Radio Estel, un programa amb Rafael Corbí. Some judge a man by the way he shakes a hand in the eye, by the way he treats his two eyes. Judge a day by the sun, but you judge a man by the woman. You could spend all day watch him work and play, get to know his habits and his friends. You can learn what makes him laugh, you can pry into his past, find out what makes him cry, what makes him sin. And you may think you could see right through, oh, but the best thing that you can do is judge a man by the woman, her smile, light in her eyes, how she holds him when they dance. She's a window of his soul, his best friend, don't you know? You judge a day by the sun, but you judge a man by the woman. Per la seva dona, Judgment by the Woman, cançó de Don Podres del darrer àlbum de Neil McCoy, anomenat 12, un àlbum editat el 6 de març de 2012 a través de Blaster Records i coproduït per Blake Shelton i Miranda Lambert. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, tot i que més d'una vegada he sentit dir que Neil McCoy és un dels pocs cantants de sang indígena que hi ha en el món de la música country. Realment ell no ho és, d'indi. La seva mare era filipina i el seu pare era un irlandès americà, i va néixer el 1958 a Jacksonville, a Texas. Neil McCoy, nom real Howard Neil McGogey Jr. En Neil McCoy va debutar amb el nom de Neil McGoy en el món de la música, i ho va fer amb un show de nous talents el 1981 presentat per Johnny Freaky. Ell va guanyar i d'aquesta manera el premi va ser el qui obria els concerts, el taloner d'una gran estrella del country, que és el nostre segon camí musical amb el programa d'avui, amb una de les cançons que sempre m'han agradat més en la història de la música. Tinc tanta por de perdre-te un altre cop. I'm so afraid of losing you again, Charley Pride. Sometimes I want to throw my arms around you, then I tremble at the thought of giving in, because I know how much it costs to love you, and I'm so afraid of losing you again. Being close to you revives the sorrow that wakes me up and tells me I can't win. I'd love to wake up in your arms tomorrow, but I'm so afraid of losing you again. If heaven were to hear my heart's confession, wanting you would be my greatest sin. But I'm glad that you're no longer my possession, 'cause I'm so afraid of losing you again. Close to you revives the sorrow that wakes me up and tells me I can't win. I'd love to wake up in your arms tomorrow, but I'm so afraid of losing you again. But I'm so afraid of losing you again. El món del béisbol americà va perdre una estrella que podia haver estat, però el món de la música country i el món de la música internacional en va guanyar una d'immensa, i també l'exèrcit dels Estats Units, perquè ell era jugador de béisbol a les lligues menors dels Estats Units i buscava el seu objectiu màxim, el seu somni, que era convertir-se en una estrella del béisbol. L'exèrcit va passar-hi davant, va estar-hi 2 anys, i quan va tornar, va entrar dins el món de la música de la mà d'un parell d'estrelles que el van animar com Red Sovin i Red Foley. El 1958 van registrar a Memphis algunes cançons amb els Sun Studios, i de fet, de tots aquells enregistraments, només una cançó va sobreviure, que es va publicar anys després, el Walking de Stroll. En Chet Atkins, el legendari productor, va ser un dels primers en escoltar-lo, creador d'estrelles com Jim Reeves, Skeeter Davis i molts d'altres, i a partir d'aquí va començar la seva gran carrera. De Charlie Pride hem escoltat aquest I'm So Afraid of Losing You Again, i d'un dels seus descobridors o encoratjadors escoltarem un altre gran clàssic, el Lay Down Sally, en la veu de Red Sovin. Nothing that is wrong wanting you to stay here with me. I know you got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay it down, Sally. Rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay it down, Sally. There's no need to leave. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? And don't you ever leave. Thank you. Count Sally, la cançó composta i feta un èxit per Eric Clapton, amb aquesta versió que també va entrar a les llistes de música country amb la posició número 70, crec recordar que va arribar la versió molt semblant de Red Sovin d'aquest Lay Down Sally que acabem d'escoltar, nascut el 1918 a Charleston, a West Virginia, i sempre hi ha algú que t'encoratja, totes les estrelles han tingut algú, en aquest cas va ser el seu amic de la infància, en Johnny Bayless, que interpretava amb els Bay Brothers i que després va ser clau perquè en Red Sovin fundés el Seco Valley Boys i comencés la seva trajectòria. Una trajectòria que, en la qual el va ajudar molt la gran llegenda de la música country, Webb Pearce. En Pearce va ser qui va fer entrar el cap de Red Sovin de deixar la seva banda i agafar un contracte discogràfic amb Decca el 1954 i començar la seva gran carrera artística. Drifting Texas Sand. D'aquesta manera donem el salt a la música de Webb Pearce. Well, I went to the river to water my horse. I couldn't find that river, just rode across on that drifting, shifting Texas sand. Texas sand, drifting Texas sand, a sandy land down by the Rio Grande. Well, the sand in my coffee, sand in my tea. When I die, they're gonna bury me beneath that drifting, shifting Texas sand. Texas sand, drifting Texas sand, a sandy land down by the Rio Grande. Well, I went to the river to water my horse. I couldn't find that river, just rode across on that drifting, shifting coffee, sand in my tea. When I die, they're gonna bury me beneath that drifting, shifting Texas sand. Dels darrers èxits de Webb Pearce a les llistes americanes de música va ser un duet el 1982 amb Willie Nelson, un remake del In the Jailhouse Now. Després, poc després, moria després d'un càncer pancreàtic el 24 de febrer del 1991. Donem el salt, doncs, a la música de Willie Nelson. Precisament escoltarem cançons de duet, però en aquest cas amb Kimmy Rhodes. Hem de començar a introduir veus femenines també dins el nostre programa. Picture in a Frame és el títol de l'àlbum que van editar conjuntament el 2003 i del qual extraiem la cançó del mateix nom. Since I put your picture in a frame, And I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in a frame, intimistes amb aquest ritme musical de Willie Nelson i Kimmy Rhodes, que ens portaven aquest Picture in a Frame des de la seva col·laboració amb el mateix nom, l'àlbum, el 2003. Kimmy Rhodes, una excel·lent compositora que no només ha donat èxits amb la seva pròpia veu, com aquest tema de amb Willie Nelson, sinó que també els ha compost al costat de Beth Nielsen Chapman. Va compondre la cançó Shine All Your Light dins un àlbum conceptual, un àlbum de cançons que ens omplien, o que ens volien fer omplir, de joia. Cançons positives, que se'n deien també en aquell moment, cançons religioses i cançons que ens demanaven que demostréssim al món qui eren nosaltres, que ensenyéssim tota la nostra llum. Shine All Your Light, des d'aquest prisma, des d'aquest prisma que ens porta Beth Nielsen Chapman en Kimmy Rhodes a la composició. Here under heaven's eyes, down under paradise, sometimes it feels like we're so small. Here on the shores that reach beyond infinity, how could we matter much at all? Would it be enough if each of us could give our love like sand on a mountain, rain on a fountain, shade on a shadow, a breeze in this tornado, just do you can clap with one hand and shine all your light in the sun. falling down. We sing our hearts to you, our song of gratitude, the voice of every child. How sweet the sound. Nielsa Chapman va néixer a Hanningen, a Texas, el 1958 i va entrar com ja cantant coneguda dins el grup Harmony de Montgomery, d'Alabama, el 1976, en el lloc de Tommy Shaw, que acabava de deixar la banda per passar a fundar Styx. Després de tot aquest temps i d'estar en el món del pop i del country barrejant-ho, va ser més coneguda com a compositora, amb grans cançons, èxits per Faith Hill, de qui recordem el seu disc, és composició de Beth Nielsen Chapman, però també per gent com Martina McBride, Jim Wakeman, Crystal Gayle, Highway 101, o per exemple, Trisha Yearwood, l'actual dona de Garth Brooks, el You Say You Will, el Train to Love You, o aquest tema que escoltarem per acabar el programa. Down on My Knees, la música de Trisha Yearwood per cloure Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. Per tu. I can feel